NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Drie Nederlandse militairen zijn veroordeeld tot werkstraffen voor betrokkenheid bij een schietincident in Afghanistan. Een collega militair verloor zijn arm als gevolg van een reeks aan fouten, zo oordeelt de militaire kamer. Het Icazia ziekenhuis in Rotterdam schrapt ook morgen afspraken vanwege een netwerkstoring. De oorzaak van die storing is nog niet duidelijk. De verzakkingen bij het spoor in Zeeland. De verstokkingen bij het spoor in Zeeland zijn de afgelopen weken hersteld. Vanaf morgen rijdt het treinverkeer weer volgens de normale dienstregeling. En Jaap Veerman is de nieuwe voorzitter van FC Volendam. Hiervoor zat hij in de Raad van Commissarissen en in die rol ontsloeg hij vorige maand het bestuur. Hij neemt de taken van Jan Smit over. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Migratie, een van de beslissende, misschien wel de beslissende factor van de verkiezingen. Het staat bovenaan de formatieagenda. En u kent het adagium, het moet allemaal minder en het liefst zo snel ook als het kan. Maar tegelijkertijd, en dat is die andere kant van de medaille, is er iets anders aan de hand. Allemaal in datzelfde land, namelijk een dringende behoefte aan arbeidsmigratie. Namelijk op universiteiten, maar denk ook aan de glas- en tuinbouw, denk aan het schoonmaakpersoneel, denk aan de zorg, denk aan het onderwijs. Kortom, als het nieuwe kabinet, en dat kunnen we toch wel van uitgaan, wat ambities heeft, zal toch ook de vraag zijn, met welke mensen gaat u die ambities verwezenlijken? Kortom, welk type arbeidsmigratie moeten we juist wel hebben in Nederland? Dat is een van de vragen die we gaan bespreken. En dat doen we met Jacco Vonhoff. Hij is de voorman van MKB Nederland en hij trok de afgelopen jaren al regelmatig aan de bel. Het midden- en kleinbedrijf kan niet zonder arbeidsmigratie. Daarnaast in deze studio André Postema, voormalig PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Maar we hebben hem vooral nu uitgenodigd als de baas van de Limburgse Hogeschool Zuid. Een school met heel wat internationale studenten. En als derde complimenterende gast is Ger Koopmans. Hij is oud-Kamerlid en voormalig gedeputeerde in de provincie Limburg en schreef als Kamerlid het rapport Lessen uit arbeidsmigratie. En die lessen blijken vandaag nog behoorlijk actueel. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, voordat we naar het politieke nieuws van vandaag gaan, eerst even een introductierondje hier. Jacco Vonhoff, zoals gezegd voorman van MKB Nederland. Hoe zou MKB Nederland eruit zien zonder enige vorm van arbeidsmigratie? Ja, ik denk MKB Nederland wel ongeveer hetzelfde. Maar het aantal bedrijven wat we vertegenwoordigen misschien wel een stukje minder. Iets specifieker? Nou ja, ik denk dat er een flink aantal bedrijven in Nederland is wat op een of andere manier mensen van niet-Nederlandse afkomst en misschien zelfs nog wel van buiten Europa aan het werk heeft. Maar even specifiek, u bent zelf ook ondernemer, heeft een schoonmaakbedrijf. Ja. Kunt u daar eens, hoeveel schoonmakers werken er bij u, al dan niet in vaste dienst, die een migratieachtergrond hebben? Ja, er werken bij het bedrijf zo'n 3000 mensen. En we hebben wel eens een telling gedaan. Ik geloof 85 verschillende nationaliteiten. En als je het hebt over de echt hele grote groepen en met name de grootste groep arbeidsmigranten, dat zijn op dit moment de mensen uit de Oekraïne. Dus toen de oorlog in de Oekraïne begon en grote groepen Oekraïners deze kant op kwamen, zag je dat, omdat wij ook heel veel krapte hebben in het werk, dat we meteen plek hadden voor heel veel mensen. En die kwamen ook. En die zijn ook allemaal aan het werk. En Ger Koopmans, u schreef een rapport toen nog in van uw vorige functies. U heeft echt volgens mij politiek bijna alle functies wel bekleed die er te bedenken zijn. Raadslid, wethouder, interim burgemeester, gedeputeerde, vergeet ik nog wat? Statenlid. Bedoel ik. Ja. U schreef een rapport, dat is met collega's even. Verbaast u eigenlijk dat uw eigen rapport nog zo actueel is? Want het is een redelijk gedateerd eigenlijk. Ja, misschien is het meest verbazingwekkende dat al datgene wat we destijds aanbevolen hebben nog steeds heel erg speelt. En, dus niet uitgevoerd is? Nou, deels wel. Er is natuurlijk op allerlei plekken van alles gebeurd. Alleen de mate waarin dat arbeidsmigratie heeft plaatsgevonden, ja, die is nog veel groter geworden dan dat we destijds bedachten. We zeiden toen al, het bestaat, het blijft en het wordt meer. Maar de aantallen die we nou zien, onder andere de Oekraïners, speelt er natuurlijk een rol in. Maar ook het feit dat we in Nederland ook wel vrij gemakkelijk werk wat we zelf niet willen, iemand anders laten doen. Dat leidt ertoe dat er nog wat mensen hier naartoe gevraagd worden om heel nuttig werk te doen. We komen nog te spreken over een aantal andere belangrijke punten uit uw rapport, maar even de vraag aan u. Wat is een conclusie uit het rapport van u, wat dus nogmaals enigszins gedateerd is, gewoon in de tijd, waarvan u zegt, dat is een van de belangrijkste conclusies die nu nog zo vitaal overeind staat? Maar zorg voor goede huisvesting. Dat is een van de dingen die we destijds hebben opgeschreven. Ja, en daar moet ik je wel even bij aantekenen dat een van uw werkzaamheden nu is voor een bedrijf dat die huisvesting nu organiseert. Hè? Ja, zeker. Ik werk voor United Homes. Juist. Een onafhankelijke huisvester. En dat is een van de dingen die zeg maar, nog steeds actueel is. En dat gebeurt veel meer en veel beter dan ooit. Maar er zijn nog steeds misstanden. En die moet je met elkaar aanpakken. Okay. Meneer Postema. Zoals gezegd, een hogeschool in Limburg even. U zegt eigenlijk, ik ben dol op studenten met een migratieachtergrond. Nog sterker zelfs, ik kan er wel wat extra bij gebruiken. Wat op dit moment de stand van zaken heeft? Hoeveel procent van uw studenten hebben een migratieachtergrond? Ja, u suggereerde dat er heel veel zijn. Dat valt eigenlijk wel mee. 12% bij Zuid-Hogeschool. We hebben 14.000 studenten. Dus het gaat om ongeveer 1500 studenten uit het buitenland. En dat is niet zomaar voor alle studies, maar dat gaat om hele specifieke studies die ook echt internationaal van karakter zijn. Of die echt een, zoals we dat dan noemen, internationaal arbeidsveld bedienen. Of waar echt grote tekorten in zijn in Nederland. We hebben ook de Universiteit van Maastricht. Die kwam ook in de campagnes kwam die een paar keer langs. Omdat daar meer dan de helft, ik geloof zelfs 60% buitenlandse studenten waren. Echt? En dat werd daarmee ook als een voorbeeld. Sorry? Nee, het zijn er geen 60 daar hoor. Maar het was meer dan 50%. Ik kan dat bevestigen. Ja, ja. Mijn punt is, dat werd opgevoerd in de campagne als het voorbeeld. Kijk, zo is het dus doorgeslagen, dat zouden we niet moeten willen. Toen u die discussie op televisie of radio volgde, toen dacht u? Nou, waar ik wel zie dat het is doorgeslagen, is daar waar je in universiteitssteden echt grote tekorten hebt in de studentenhuisvesting. Waar het onvoldoende capaciteit is op de campus. Onvoldoende docenten of overwerkte docenten. Ja, daar gaat het gewoon niet goed. En daar hebben we echt ook wel wat te doen. Ook als hoger onderwijs in Nederland. Ja. Het geval van de Universiteit Maastricht vind ik eerlijk gezegd daaraan niet voldoen. Maastricht, of in ieder geval Zuid-Limburg, heeft 15 kilometer grens met Nederland en 200 kilometer grens met Duitsland en Vlaanderen. En ze afficheren zich ook als internationale universiteit. Zeker, en dat heeft de universiteit ook al sinds de laatste jaren 80 gedaan. Dus die heeft daar een heel eigen profiel op ontwikkeld. Dus u zegt eigenlijk, ze moeten niet zo piepen? Dat zeg ik niet. Nee, ik bedoel dat eigenlijk aan u te vragen bij deze. Ja. Maar u, laat me zeggen, dus u zat die discussie op televisie, waar de Universiteit van Maastricht toch een beetje werd opgevoerd als voorbeeld van de doorgeslagenheid. Welk gevoel had u daar dan bij? Ja, dat het niet klopt. Hè. Nogmaals, als daar waar Nederlandse studenten onvoldoende aan bod komen, of waar er gewoon duidelijke woningnood onder studenten is, daar moet je handelen. En dat is in Maastricht niet het geval. Nee. En u zegt ook, voor mijn universiteit in dit geval, of de Hogeschool Zuid, zegt u, daar speelt het niet. Want als het om huisvesting gaat van mijn studenten, is het niet dat die allerlei Nederlandse studenten geen huis kunnen vinden in de regio, omdat daar buitenlandse studenten zitten. Nee, sterker nog, hè, we zijn ook gevestigd in Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond. Nou, die vinden het allemaal heel fijn dat er ook buitenlandse studenten en uiteraard ook Nederlandse studenten wonen. Nou, fijn jullie alle drie in de studio te hebben. We gaan hier uitgebreid over doorpraten. Maar eerst gaan we naar het politieke nieuws van vandaag. En dus is aangeschoven politiek redacteur van dienst Thijs Hoek. Thijs. Martijn, goedenavond. Ja, een bijzondere week toch aan Politiek Den Haag. De week waarin een verkenning dan opeens is veranderd in een informatie. Hè? Er is veel over te doen geweest vorige week. We gaan eerst over de grondwet praten. Kunnen alle partijen zich daarin vinden? Daarna voorzichtig voor het eerst over de inhoud. Morgen is wel een bijzondere dag. Dan zijn de secondanten er voor het eerst bij. Die kunnen belangrijk zijn natuurlijk. Het heeft in het verleden vaak gebleven dat als net die onderhandeling even vastzit tussen die partijleiders, dat de secondanten dan toch kunnen inspringen. En omdat alles deze formatie anders is, is het bij de secondanten uiteraard ook anders dan de vorige keer. We zijn een beetje gewend dat elke partijleider één compagnon met zich meebrengt. Dat is morgen ook zo, maar het blijft niet zo. Dat zit namelijk zo. Naast de nummer 2 Mona Keijzer neemt ook Caroline van der Plas haar trouwe rekenmeester Henk Vermeer, medeoprichter van die partij, ook regelmatig mee de komende weken. En ook bij de PVV doen ze het anders dan normaal. Morgen zal de trouwe nummer 2 Fleur Agema nog meegaan, maar de rest van de informatie laat partijleider Wilders het afhangen van het onderwerp. En hij zal dus geflankeerd worden door een heel setje PVV'ers, afhankelijk van waarover onderhandeld wordt. Jezielkes kiest voor Sophie Hermans, die op haar beurt weer wordt afgewisseld door Ilko Heijnen, dat is het financiële brein van de liberalen. Pieter Omtzigt, die is als enige monogaam, zou je kunnen zeggen, in zijn secondante keuze. Geen second love voor hem. Hij kiest voor de auteur van zijn verkiezingsprogramma, Eddy van Heijem. Ja, en dan wil ik toch even over doorpraten. Ger Koopmans, ik kom bij u uit. En dat doe ik om verschillende redenen. U bent de CDA, u kent Eddy van Heijem. Volgens mij een goede vriend van u, mag ik u toch zo? Ja, dat klopt. Zeker. Maar ik vind het extra leuk dat u hier bent, want u bent ook de architect, mag ik wel zeggen, van een heel bijzonder college van de Staten. Gedeputeerde in Limburg. Ja. Extra parlementair. Daar wist u eigenlijk een soort regenboogcoalitie te maken van partijen die normaal gesproken niet met elkaar een clubje vormen. Op nee, we hadden eigenlijk met elkaar afgesproken. Eigenlijk met de hele Staten hebben een soort 10 afspraken gemaakt, 10 regels vastgelegd. Dat lijkt een beetje op de, noem maar even de grondwetsdiscussie. En met algemene dingen geformuleerd waar iedereen zich op kon vinden. Behalve op één puntje trouwens. Dat was de SP, die wilde één zinnetje over arbeidsmigratie niet. Interessant. Maar voor de rest zijn we daarna, kwamen wij in die gesprekken die we met elkaar voerden, konden we niet uitkomen op een meerderheidscoalitie. Omdat linkse partijen en rechtse partijen elkaar uitsloten. Ja. En toen kwamen we uit bij een extra parlementair college. En dat is dus een college wat niet verbonden is aan een coalitieakkoord, maar zelf een eigen programma had. We hebben dus zelf de gedeputeerden, hebben de onderhandelingen, de kandidaat gedeputeerden met elkaar de onderhandelingen afgerond. Zo is het gelopen. Ja. En u bent ook een politiek beest, mag ik wel zeggen. U ruikt, u proeft, u bent een politieke junkie, u zit er helemaal in. En hier zit een detail in wat we net van Thijs horen, wat mij buitengewoon fascineert, en ik neem aan u ook. De heer Vermeer is een van de grondleggers van de BBB. Echt vanaf het begin af aan, vanaf de keukentafel samen met Caroline van der Plas en nog een derde die partij opgericht. En dan ineens komt Mona Keizer als de nummer 2, de beoogde premier, hoogstwaarschijnlijk zo direct toch in het kabinet zittend. En nu gaat ze onderhandelen en neemt ze ze om en om mee. Is hier een machtsstrijd gaande als u dit bekijkt? Dan weet ik niet of dat een machtsstrijd is. Misschien zijn er allerlei goede redenen vanuit hun gezien om dat te doen. In algemene zin, dat geldt voor alle onderhandelingen, of het nou voor een nieuwe regering is of niet, dat als je veel wisselende setjes aan tafel zet, dan wordt het iets moeilijker om een hele goede vertrouwensband te organiseren. En of dat dit in dit specifieke geval gaat gebeuren, ja, daar komen we wel achter. Ja. Maar en juist als je kijkt naar de bijzondere setting van deze vier partijen, is vertrouwen ongeveer de sleutel tot welk succes dan ook, hè? Dat is bij elk kabinet. Ja, maar nu dan nog een keer met een extraatje erbovenop nog. Ja, dat weet ik niet. Ik heb van alles meegemaakt vanaf 2002. Nee, dat is met alle kabinetten zo. Je moet gewoon een vertrouwensband gaan organiseren die op de een of andere manier gaat werken. Of uiteindelijk, zoals we nou hebben meegemaakt met het laatste kabinet van Rutte, niet blijkt te werken. Hoe is het voor u om u loyale, goede vriend Eddy van Heijem, partijgenoot, en die dus nu secondant is daar van Pieter Omtzigt, en dat hij daar als secondant aan die onderhandelingstafel zit? Nou, ik zit er nou van zo in elkaar dat echte goede vrienden, daar kun je nooit boos op worden. Maar wel teleurgesteld trouwens. Nou ja, hij maakt zijn eigen keuze en daar heb ik veel. Nee, het is en blijft een goede vriend. Ja, ik wil je bijna zeggen, kom maar, ondanks alles. Nee, het is en blijft een goede vriend. Okay. Maar even toch, voor u als het blijft toch iets ongelooflijk bijzonders dat je, dat is eigenlijk dus het CDA eigenlijk alom vertegenwoordigd is, maar dan onder allerlei andere namen en titels en afsplitsingen. Mona Keizer, Eddy van Heijen, Pieter Omtzigt in het epicentrum van de macht op dit moment. Olga van Dijk, Wietske Potsma, ja, we kunnen er nog wel een aantal noemen. Maar dan vraag ik het u niet in relatie tot uw vriend Eddy van Heijen, maar gewoon als doorgewinterde CDA. Wij spraken elkaar voor de uitzending ook. Toen zei u, mijn hele wereldbeeld, het kijken naar de maatschappij, is vanuit diep geworteld CDA-denken. Ja. Nou. Dat is ook zo. En dus is het hoopgevend dat er veel mensen zitten die waarschijnlijk dat ook hebben. En wie weet zitten we hier over een jaar of 4, 6, 8, 10 of 12. En vieren we dan de fusie van deze of gene partij met elkaar. Je weet het nooit. Is dat een verlangen wat u uitspreekt hier? Nou, dat het midden krachtig is en zich goed verbindt, dat is voor Nederland van groot belang. Omdat je daarmee uiterste ook een brug geeft om tot elkaar te komen. Dat is natuurlijk dat leert de geschiedenis van dit land. En wie weet gaat dat ook zo in de toekomst. Thijs, terug naar jou. Ja, wie weet gaat het ook zo in de toekomst. Die gesprekken die nu in ieder geval plaatsvinden, die vinden allemaal plaats onder beziedende leiding van informateur Ronald Plasterk. En als er de komende dagen goed naar hem geluisterd wordt, klinkt het vanaf nu zo op het Binnenhof. Ja, operatie radiostilte wordt dit hoofdstuk van de formatie al genoemd. Vanaf nu geldt de volgende regel. Luiken dicht, appjes van journalisten negeren en alleen maar met elkaar praten. Plasterk zal ervoor moeten zorgen dat de kaken nu echt op elkaar gaan. Radiostilte dus. Voor de uitzending sprak ik met de informateur die dat begrip maar al te goed kent. PvdA-corrivé Jacques Wallagen moest ooit onderzoeken of de combinatie Paars Plus mogelijk was. Dat was in 2010, voor de oplettende luisteraar. De VVD samen met 3 progressieve partijen toen, dat was een moeilijke klus, net als nu. En daarom moesten de gelederen gesloten worden. Wallagen zelf vermoedt dat hij het fenomeen radiostilte geïntroduceerd heeft. Ik weet dat niet zeker. Het kan best eerder zijn gebruikt, maar ik weet wel dat Roei Roosendaal en ik op enig moment voorgesteld hebben om naar buiten toe niks te communiceren. En daar hebben we toen het woordje radiostilte voor gebruikt. Dat was natuurlijk een hele discussie, want voor de pers is het natuurlijk echt besloten maken, onaangenaam. Want ik wil natuurlijk graag iedere dag alles weten. Ja, de heer Wallagen legt mijn frustratie beter uit dan ik zelf zou kunnen doen. Hij legde ook gelijk uit waarom het wel cruciaal is dat die radiostilte er is. Nou, het ingewikkelde is dat op het moment dat je serieus gaat onderhandelen, dan levert de een wat in en daarna de ander. En als je iedere keer de winst- en verliesrekening in het openbaar opgemaakt krijgt, dan belemmert dat het volgende gesprek. Dus het is misschien niet eens zozeer het individueel naar buiten treden. Het gaat erom dat als je in zekere mate beschut met elkaar wilt spreken, dan moet er even niks naar buiten komen. En dat is moeilijk, soms voor politici, maar het is in ieder geval heel ingewikkeld voor journalisten, want ik vind natuurlijk dat hun eerste taak is om over alles te berichten. Het mogen duidelijk zijn, Martijn, het zijn lastige tijden voor ons métier. Maar wij zijn niet de enigen die zielig zijn. Het kan volgens Wallagen zelfs voorkomen dat de fractie van niets hoort. Dat vraagt wel echt expliciete afspraken, want achter iedere onderhandelaar zit vanuit die fracties een team die denken mee. Die worden ook geïnformeerd zodra een onderhandelaar uit dat overleg komt. Dus de vraag, wat wil je nu buiten deze zaal met anderen delen? Dat kan zijn, hou het onder de onderhandelaars en hun teams. Maar het kan ook zijn, ligt ook even je team niet in. Dat is een apart besluit. En kijk, het werken aan die compromissen is gewoon heel ingewikkeld. Want die partijen hebben wezenlijk verschillende opvattingen. Die hebben elkaar bevochten in de verkiezingscampagne. En die moeten nu zo snel mogelijk eigenlijk tot een gezamenlijke lijn komen. Dus dat idee van even helpers weg en even met het gezelschap dat hier aan tafel zit proberen eruit te komen. Dat komt een moment waarop dat denk ik nodig is. Dankjewel Thijs, maar voordat ik je helemaal bedank, ga ik eerst nog even naar André Postema. Zoals gezegd, in een vorig leven PvdA-senator. Toch even, ik vroeg net Ger Komend hoe hij het vond met Eddy van Heijem. Maar hoe is het voor u als sociaaldemocraat om daar Ronald Plasterk, dus verkenner, informateur, en er zijn zelfs politieke analisten die zeggen, je moet niet raar opkijken als misschien dezezelfde Ronald Plasterk namens de PVV misschien wel de premier wordt. En dat alle partijleiders, te weten dus dan Wilders, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt en Dylan Jezielkes, alle 4 in de Kamer blijven. Hoe is dat voor u? Ja, dat zou wat zijn, hè? Het is geen ondenkbaar scenario in dit wonderlijke schouwspel. Ja, nou, ik ken Ronald Plasterk als een hele onafhankelijke geest. En dat toont hij nu ook maar weer. Ik zou het zelf niet hebben gedaan. Maar ik zie aan wat hij doet. En ik ben benieuwd wat eruit komt. Dat is wel heel algemeen hoe u dit deed. Ja, nee, kost u veel moeite om heel algemeen te blijven? Nee, helemaal niet. Alleen ik vind wel dat het gewoon aan hem zelf is om die keuze gemaakt te hebben. Ik zou het zelf niet hebben gedaan. Maar nogmaals, hij is een onafhankelijk denker. Ook overigens een hele creatief en slimme man. Dus ik ben benieuwd hoe ver hij gaat komen. Goed, tot zover. Dankjewel Thijs Hoek in ieder geval. Zoals gezegd hebben wij het over migratie, maar dan even die andere kant van de medaille. Niet het politieke onderwerp, namelijk het moet allemaal minder en snel ook. Maar hoeveel arbeidsmigratie hebben we nou juist nodig? In heel veel sectoren zijn er talloze duizenden vacatures. En je kan zelfs makkelijk de stelling aan dat als het volgende kabinet zijn ambities naar buiten gaat brengen in een regeerakkoord, zal een van de meest prominente vragen zijn, waar haalt u de mensen vandaan om deze ambities te verwezenlijken? Denkt u aan de klimaattransitie? Denkt u aan de zorg? Denkt u aan het onderwijs? We hadden het net even over de schoonmaakbranche, waar meneer Vonhoff actief is. Kortom, we gaan eens even de andere kant van de medaille bekijken. We gaan eens even met elkaar bespreken hoe je daar nou ook duurzaam mee om kan gaan. Want het belangrijkste bij is op te merken is, we zitten eigenlijk in de aanloop, we zitten eigenlijk de wandeling naar boven in de piek van vergrijzing. Dat betekent dat er steeds meer mensen dus met pensioen gaan. Dat betekent dat de verhouding werkende, niet werkende in disbalans is, mag je wel zeggen. Maar je moet het gelijk erbij opmerken, als je nu heel veel mensen naar binnen haalt en volgens we voorbij die piek zijn, kom je wellicht dan weer op het punt dat je zegt, hebben we daar nou wel verstandig aan gedaan? Dus hoe kan je op een duurzame, slimme manier zorgen dat we de juiste mensen binnenkrijgen die hier datgene doen waar we heel veel behoefte aan hebben, op een manier dat we dus niet elkaar verdringen op de arbeidsmarkt, in de woningmarkt en op allerlei andere terreinen. En dat doen we dus met drie prominente gasten. U hoorde het net even, ze alle drie. Jacke Vonhoff, voorzitter MKB Nederland. André Postema was dus PvdA-senator, maar zit hier voornamelijk als de grote baas van de Limburgse Hogeschool Zuid. En Ger Koopmans, CDA-kopstuk, mag ik wel zeggen, deed talloze verschillende functies, maar houdt zich dus nu in het dagelijks leven onder andere ook bezig met de huisvesting van arbeidsmigratie. Kunnen we de grootte van het probleem eigenlijk even schetsen? Meneer Koopmans, beginnen we bij u even. Hoe groot is het? Even heel macro gezien. Nou, het is voor mij geen probleem. Laat ik daarmee beginnen. Als u daarmee bedoelt hoeveel arbeidsmigranten of internationale werknemers, zo noem ik ze eigenlijk veel liever, hier in Nederland zijn, ja, dat zijn er 700.000-800.000. We weten dat niet helemaal precies, omdat registratie, dat was ook een van de conclusies van ons rapport destijds, de registratie niet altijd goed op orde is. En ook als mensen maar 4 maanden hier zijn, dan hoef je niet eens te laten registreren. Tenminste als het gaat om mensen binnen de Europese Unie. Dus het gaat over enorme aantallen. En ik vind het wel mooi, je probeert elke keer de sectoren te noemen waar dat speelt. Er is gewoon geen enkele sector in Nederland. Geen enkele sector in Nederland waar niet een tekort is aan mensen. Je hoeft ze niet meer te noemen. Overal. Terecht. Is er een tekort aan mensen, of dan voor de klasse. Nou, ik begin ik zelf met het voorbeeld, maar is overal. Ja. En dus hebben we daar gewoon een groot probleem om de welvaart in Nederland op een goede manier op orde te houden, als we daar niet op een andere manier voor zorgen dat meer mensen gaan werken, of de mensen die in Nederland wonen, meer gaan werken. MKB Nederland, denk ik net als VNOSW, is een lobbyorganisatie ook, een branchevereniging. Ja. Hoe zijn uw contacten bij de PVV eigenlijk? Nou, nog heel voorzichtig. We hebben in de Kamer, in de oude Kamer, maar een aantal van die Kamerleden zijn wel blijven zitten, hebben wel contacten, maar bijvoorbeeld met Geert Wilders helemaal niet. Nee. Dus dat moeten we zien. Dat lijkt me wel een ding. Dus je hebt dus één, het migratieonderwerp wordt juist eenzijdig vanaf de andere kant belicht, doorslaggevend in de verkiezingen. Moeilijk tot geen contacten binnen de PVV. Hoe kun je deze kant van die medaille, dit onderwerp, eigenlijk op dit moment als lobbyorganisatie goed op de kaart krijgen? Er zitten nog drie andere partijen aan tafel waar we goede contacten mee hebben. Waarbij we ook die vierslag, hè, die migratie eigenlijk is. Kijk, migratie is het vervelende van het woord is dat het frame heeft gekregen. Het gaat om vluchtelingen en over het algemeen ook nog de gelukzoeker, zoals die wordt genoemd, die hier niet hoort, die terug moet. En omdat dat woord zoveel lading dekt, zijn we vergeten, en wij voor de verkiezingen hebben we ook geprobeerd het duidelijk te maken, dat er inderdaad studentenmigratie is. Er is arbeidsmigratie, kun je ook nog in twee stukken onderverdelen. Je hebt de, laten we zeggen, echte vluchteling, de mensen die uit onveilige situaties onze kant op komen. En je hebt de economische vluchteling, laten we het zo noemen. Dus het feit dat we dat dossier nu in die stukken hakken, en dat ook nu op de politieke tafel ligt, daar zijn we blij mee. Want dan kun je namelijk ook inhoudelijk op verschillende onderwerpen input geven. Nou, even illustratief, hè. Het woord ondernemer, dat hebben ze laten kennen, het woord ondernemer komt nergens niet één keer genoemd in het PVV-programma. Nee, klopt. Nee, wel, nou, ze hebben twee voorbeelden, dat weet ik, omdat ik heb hetzelfde gedaan. Ze noemen iets over vissers. Ja. En pulsvissen, geloof ik. En iets over de landbouw. En boeren zijn natuurlijk ook ondernemer. Dus. Maar nee, verder is het weinig. Nee, kijk, dus het feit dat we het nu over arbeidsmigratie hebben. En ik zei al, die kun je in twee stukken. Hè? Dus dat is arbeidsmigratie binnen Europa, waar mensen vrij van het ene land naar het andere land mogen om te werken. Dat zijn nou eenmaal de afspraken die we hebben. En we hebben het over arbeidsmigratie van buiten Europa, die we hier nodig hebben. Vaak wordt dan allerlei topsectoren aangehaald. Hè. ASML is daar dan het grote voorbeeld. Maar wij pleiten eigenlijk ook voor vakkrachten. Dus mensen bijvoorbeeld die technisch onderlegd zijn of die kunnen bouwen. Want ook die hebben we zometeen nodig. En die hebben we straks in Europa ook niet meer. Dus wij hebben dat probleem wel geprobeerd duidelijk te maken. En het is nu zaak om, nou, in ieder geval vanuit ons vertrekpunt, om een toekomstig kabinet eigenlijk een paar oplossingsrichtingen mee te geven. En de eerste drie, die slaan op onszelf. He, dus we zullen met de groep mensen die nu aan de kant staat nog niet meedoet, ook mensen die misschien een lichte arbeidsbeperking hebben, dat wij als ondernemers die aan het werk zetten. Het tweede, moeten we samen met de overheid aan de lat zorgen dat mensen die nu nog niet werken, omdat werken niet loont, dat die ook aan de slag komen. Dus de fiscale prikkel hebben we het onder. Precies, het feit dat mensen in de armoedeval zitten. Ja. Dan de groep, en dat is ook een hele grote groep, gaan we ook in het onderwijs straks vast nog over hebben. En in de zorg zijn de mensen die nu relatief weinig uren werken, best meer zouden kunnen en willen werken, maar waar wederom de prikkel is, als ik meer ga werken, hou ik niks over. En dan pas, en dan krijgen we eerst nog de oplossing technologisering, hè, dus robotisering, digitalisering, dus steeds slimmer werken, productiviteit vergroten. En pas dan zijn wij bij arbeidsmigranten. Maar ook al zou ik die eerste drie punten allemaal maximaal uitnutten, dan hebben we nog steeds arbeidsmigranten, gerichte arbeidsmigratie nodig om Nederland naar de toekomst te brengen. En kunt u daar toch even, dat we het echt een beetje in beeld hebben, iets van een volume bij geven? Over wat, gaat het over honderdduizenden? Gaat het over tienduizenden? Nee, dat gaat zeker over honderdduizenden. Honderdduizenden. Ja, kijk, als je nu al ziet dat, en dat is natuurlijk, het is maar een getal, maar als je kijkt dat op elke werkeloze er nu 1,2 vacatures zijn, dan zie je nu eigenlijk al de onbalans in wat er nu aan potentie zou zijn. En dan, dat is wat hoog over. En dat zou dus, dat betekent nu al dat we tekort hebben. Als je daarbij optelt de 800.000 mensen die meneer Koopmans net al noemde. En dus de eigenlijk nog latente behoefte, want we hebben nu al nog tekorten, ondanks alles wat er al is. Ja, dan gaat het niet om tienduizenden. Ja, en tegelijkertijd zijn allerlei maatregelen die iedereen wil nemen, die zijn ook soms, die werken heel anders uit dan de mensen die, zoals bijvoorbeeld minimumloon. Dat is een heel interessant voorbeeld. Veel mensen zeggen dat moet omhoog. Dat zit ook in verschillende partijprogramma's. Ik spreek heel veel ondernemers die zeggen, ja, dat is interessant, dat kost mij A, veel geld. Maar B, dit geeft tot gevolg dat een aantal van mijn mensen minder gaat werken. Want als ik in plaats van 12 euro dadelijk 18 euro zou, bij wijze van spreken, zou krijgen, dan ga ik minder werken. Dat is dus iets wat, als je dat tegelijkertijd wil met minder arbeidsmigratie, volstrekt contrair is. Dus je zult bij al dit soort maatregelen die je gaat nemen, zul je heel goed moeten nadenken over de samenhang en hoe dat dingen ook zeker op langere termijn kunnen uitwerken. Ja. Heeft u daar, als u kijkt naar de dingen die gezegd zijn, die partijprogramma's staan, daar een goed gevoel en een vertrouwen bij? Nee, over het algemeen, maar dat geldt voor bijna alle partijen, die hebben een heel, laat ik zeggen, eenzijdig beeld over alles wat met migratie en arbeidsmigratie te maken heeft. Wel het doel, minder, maar niet echt precies de maatregelen. Ik hoor de muziek, dat betekent dat we naar het nieuws van 9 uur gaan. We hebben het over arbeidsmigratie en dan niet die eeuwige discussie minder, minder, minder, maar misschien soms wel op sommige plekken meer, meer, meer. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. Potjandori, de tijden zijn veranderd in de Tweede Kamer. De podcast over actuele politieke kwesties. En ineens, bam, werd het de keiharde machtspoliticus. Ga ik niet doen, dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u van uitgaan. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Stemming van Vullings en van der Wulp. 5 minuten geleden hadden we nog een menselijk gesprek en nu, werkelijk waar, beledig je me tot op het bot. En die schizofrenie zit heel erg in die partij. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium en geniet met volle teugen van theater en concert op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Sawdust Jam!

in. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Migratie, het belangrijkste thema lijkt het wel van de verkiezingen. Maar het kent toch echt twee kanten van de medaille. Want we hebben duizenden vacatures in dit land. En welke ambitie je ook hebt, de grote vraag is: met wie ga je dat doen? Want er zijn gewoon te weinig mensen. We hebben te maken met een enorme vergrijzingspiek. En de grote vraag is: hoe kun je daar slim en doelmatig en goed mee omgaan? Die vraag en vele andere leggen voor aan Jacke Vonhoff, voorman van MKB Nederland. André Postema was PvdA-senator, maar zit hier vooral als de voorzitter van de Limburgse Hogeschool Zuid. Een school met heel wat internationale studenten. En de derde gast is Ger Koopmans, een CDA-prominent. Heeft van alles gedaan, van Kamerlid tot gedeputeerde en talloze andere functies. Maar schreef als Kamerlid ook het rapport Lessen uit arbeidsmigratie. En die lessen blijken vandaag de dag nog behoorlijk actueel. Meneer Postema, ik begin even bij u. Als u nou eigenlijk geen buitenlandse studenten zou hebben, moet u dan de tent sluiten eigenlijk? Nee, gelukkig niet. Dan zouden wij als school echt nog wel overeind blijven. We zouden alleen niet aan onze doelstelling tegemoetkomen. Dus, onze maatschappelijke doelstelling is om goede professionals op te leiden voor de arbeidsmarkt. En daar zullen we dan echt niet in presteren. Want de arbeidsmarktvraag is heel groot. Met name in de techniek, in de ICT, onderwijs en de zorg. Ja, daar hebben wij ook als hogeschool ook echt op te leveren. Ja, maar die studenten die je opleidt, die gaan toch meestal toch na die opleiding dan weer terug naar het land. Dus u leidt toch eigenlijk professionals op voor andere landen? Nee, gelukkig. Gelukkig niet. Oh. Nee, binnen het hoger beroepsonderwijs in Nederland is het zo dat het aantal studenten wat blijft, ook binnen de regio blijft, en ook dus de buitenlandse studenten, dat eigenlijk heel hoog is. Boven de 80%. Dat verrast mij. Dat is misschien een beetje onaardig, maar dat verrast me eigenlijk enorm. Ja, maar dat je als buitenlandse student naar Limburg gaat. Ja. Nee, niks aan de naam van Limburg. Ik zie meneer Koopmans al heel voedend naar meteen naar mij kijken. Nee, maar dat je dus, ik zou dan denken, dan doe je daar een specifieke opleiding die bij je interesse past, en daarna ga je dan terug. Maar ze blijven 80%. Ja, voor het hoger beroepsonderwijs. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat die opleidingen zo hebben vormgegeven dat je een groot deel van je onderwijs ook echt op de werkvloer doet. Dus je hebt uitgebreide stageprogramma's, werkleerprogramma's, je doet praktijkgericht onderzoek in het hbo. En dat zorgt ervoor dat je heel vroegtijdig in contact komt met bedrijven en grote instellingen. Ja, en dat levert je vaak ook je eerste baan op. Zo werkt het gewoon. Maar als ik u bij luister, zegt u eigenlijk zonder buitenlandse studenten zou ik het nog wel redden, maar het zou een klap voor de regio zijn daarmee. Ja, absoluut. Dat zou voor de regio waar ik dan even voor spreek, voor Limburg, Zuid-Limburg, zou dat echt heel erg slecht zijn. We hebben grote campussen in Limburg, op het gebied van de chemie, op het gebied van de ICT, voeding. Ja, die zijn echt, ook als je daar rondloopt, die zijn gevuld met ex-studenten van ons, van de Universiteit Maastricht, die daar zijn blijven werken na de studie. Meneer Koopmans? Van de Universiteit van Maastricht blijft 30% in Limburg en 45% in de regio. Want dat moet je natuurlijk blijven zien. Hè? Als je gaat zeggen in Maastricht moet je veel minder buitenlandse studenten hebben. Dat is hetzelfde als je gaat zeggen dat de UvA, de Universiteit in Amsterdam, geen Rotterdammers meer mag aannemen. Want in Maastricht, daar is op 10, 20 kilometer liggen een aantal grote steden. Aken, daar ligt Hasselt, daar ligt Luik, daar liggen allemaal gebieden. Maar dat is niet ver weg iets dan. Dat zijn gewoon onze buren, onze vrienden. En die komen bij ons net zo goed als wij daar gaan winkelen en gaan tanken af en toe. Gaan mensen ook bij elkaar studeren. En dat is eigenlijk al honderden jaren zo. Dat is ook niks wezensvreemd. En dat zou voor deze regio, maar het geldt in Twente natuurlijk ook, en er zijn andere regio's, zou dat gewoon volslagen idioot zijn om te zeggen, ja, even 20 kilometer verder mag je niet gaan studeren. Maar vindt u daarmee nou eigenlijk dat die hele discussie over de Nederlandse student van hogescholen tot universiteiten eigenlijk uit het lood geslagen? Of zegt u, je moet gewoon per regio kijken? En je moet heel goed ook kijken naar, laat ik zeggen, het curriculum. Want er is natuurlijk wel aan de hand dat er een aantal studies zijn, of dat er heel veel studies zijn waarbij het heel erg Engels gaat, dan moet je over praten. Dat vind ik goed dat die discussie plaatsvindt. Niet dat ik iemand ben die zegt dat moet niet in het Engels, want wetenschap is vaak in het Engels. En wat natuurlijk ook speelt, en dat is bij universiteiten denk ik echt wel een rare prikkel, het financieringssysteem van universiteiten is een beetje raar. Hè? Als studenten van het buitenland komen, dan krijg je meteen geld vanuit het Rijk. En Nederlandse studenten krijg je pas het geld over 2 jaar. T-2 heet dat prachtige systeem. En dat is een prikkel, zeker voor universiteiten in de rest van het land, om mensen binnen te halen van buiten Nederland. Ja, maar, want dat geeft je een hoop kas geld. Ja, wat geld, net werd gesteld over dat de ene regio de andere niet is, dat klopt natuurlijk wel. Hè. Die echte druk op de onderwijsfaciliteiten, op de studies, die zie je toch met name in de Randstad. Die zie je in de randregio's van Nederland gewoon niet. En daar zijn we gewoon geweldig blij met alle studenten die er zijn. Dus het is heel erg belangrijk om dat onderscheid te maken. En eerlijk is eerlijk, het is ook van belang om onderscheid te maken tussen de universiteiten en de hogescholen. De HBO's in Nederland hebben samen 8% buitenlandse studenten. Voor de universiteit is dat meer dan 25%. Dus we vinden het ook wel heel erg belangrijk dat als je naar die balans zoekt in internationalisering, dat we ook niet over één kam worden geschoren. Juist. Nogmaals, u bent niet meer in die zin in functie, maar u bent natuurlijk nog steeds een PvdA'er, zou ik maar zeggen. Ja. Als het om deze punten gaat en ook gewoon daar de aandacht voor krijgen in politiek Den Haag, lukt dat op dit moment? Of is de wijzer zo doorgeslagen naar de nadelen en de problemen rondom migratie dat je eigenlijk nauwelijks voet aan de grond krijgt? Nou, het is wel in die zin wel. Zijn het wel gure tijden waarin er ook met one-liners vaak veel te veel wordt beweerd. En tegelijkertijd, we hebben het er wel mee van doen. Hè? Dus wij zien ons ook als hogeschool echt het aan onszelf verplicht om goed te luisteren, om goed te kijken naar de samenleving, wat de samenleving ook aan kan. We hebben zelf ook echt wel onze eigen mening. Maar we moeten niet alleen ons eigen gelijk verkondigen. Ja. Maar het spannende is wel dat GroenLinks PvdA juist die arbeidsmigratie omlaag wil, juist omdat ze die asiel daarmee willen waarborgen. Ja, nou, ik kan in die zin nu niet als actief politicus spreken. Ik kan alleen maar aangeven dat het voor grensregio's en zeker voor Limburg, wat een krimpregio is, gewoon het zou ondenkbaar zijn om die buitenlandse studenten, maar ook zeker buitenlandse werknemers, om die te weren. Meneer Vonhoff, als je nu... kijk, het zijn op zich... Je kan het heel ideologisch kan je het bekijken, maar je kan het ook heel pragmatisch gewoon kijken. Ja, dat doe ik het liefst. Ja. Vraag, aanbod, gat. Hoe gaat dit zijn beslag krijgen eigenlijk? Het is natuurlijk moeilijk, want de wind waait de andere kant op. Ja, nou, kijk, ik het dus eens met ook de discussie net even over het onderwijs, dat het vereenvoudigen, het versimpelen van zeg maar het probleem met alles op een grote hoop. Ik heb net geprobeerd om daar al een klein beetje duiding op te geven. Ook als het gaat om arbeidsmigratie. Ook arbeidsmigratie binnen Europa. Iets waar we niet heel veel aan kunnen doen. Hè? Wat ik al zei, mensen mogen hier gewoon naartoe komen om te werken. Dan nog zit er aan de kant van werkgevers natuurlijk ook een opdracht. Hè? Dus we hebben, aan de ene kant moet je dat met de overheid doen, we hebben natuurlijk een probleem op de woningmarkt. We hebben een probleem met huisvesting. En we hebben ook in het verleden problemen gehad met, laten we zeggen, slechte arbeidsomstandigheden voor sommige mensen. Maar wederom, dus te eenvoudig om te zeggen dat dat de norm is. Want dat is namelijk niet waar. Hè? Het gaat heel vaak meestal goed. En de mensen die wij nu nodig hebben, waarom wij het debat ook open willen houden, dat zijn niet de goedkope arbeidskrachten die we hier naartoe halen om het werk te doen wat Nederlanders niet willen doen. Nee, dat zijn de mensen, de vakkrachten die we nodig hebben om onze huizen te bouwen, om onze energietransitie te doen, om onze zorginstellingen van mensen te voorzien. Ik hoor goed wat u zegt, maar tegelijkertijd moeten we ook een andere pijnlijke op tafel leggen. Want het gaat ook vaak om type arbeid, waarvan je gewoon ook nu de vraag moet stellen, willen we dat type arbeid in Nederland nog wel hebben? Dus wij spreken of het nou van aspergesteken gaat of de distributiecentra. Nou, ik weet niet, ik heb wel zin in asperges. Ja, ik kan echt ook wel. Ja? Ja, zeker. En tegelijkertijd ook daar is men het bijvoorbeeld... Het witte goud in de Limburg. Ja, maar daar is men bijvoorbeeld al langer op weg echt naar ook machinaal steken van asperges. Maar tegelijkertijd een andere sector die dan heel vaak genoemd wordt, dat is bijvoorbeeld slachterijen. Moeten we dat wel willen? Ja. Nou, laten we allereerst beginnen met, ik heb nog nooit een kip spontaan in de pan zien springen. Dus dieren moeten geslacht worden. En twee, als je dan naar die aantallen kijkt, en ik heb daar toevallig eens een navraag naar gedaan. Er werken ongeveer 10.000 man in Nederland in de verwerkende industrie en in de slachterijsector. 20% ervan is arbeidsmigrant. Dat zijn er maar 2000. Op de discussie van op weg naar 1 miljoen... is dat dus ook zo'n soort mantra van, oh, we moeten een sector niet willen. Dan wordt dan dat bijvoorbeeld genoemd. Ja, dat is dus geen enkele oplossing voor de onderliggende, veel bredere problematiek. Want het gaat ook over de trein worden van Amsterdam naar Rotterdam. Ja, we zitten in een spannend moment. Alle beslissingen die je neemt hebben verstrekkende gevolgen, ook in de tijd. Het is natuurlijk niet zo gek. Meneer Vonhoff, kom maar even bij u terug. Ja. Je kan ook zeggen, ja, kijk, als je dat heel makkelijk zegt, ja, er zitten vacatures, dat gaan we dus vullen, en dus arbeidsmigratie. Dat kan ook, wij spreken, de druk bijvoorbeeld op innovatie daarmee weghalen. Nee, kijk, ik heb net niet voor niks die volgorde gezegd. Hè. Dus we moeten gebruik maken van de mensen die nu nog aan de kant staan en die een zetje nodig, die we kunnen helpen. Hè? Mensen met een afstand tot werk. Dan moeten we mensen motiveren die wel kunnen werken, maar voor wie werken, waar geen positieve prikkel in zit. Vervolgens heb ik gezegd, moeten we zorgen dat mensen die nog niet zoveel werken, meer gaan werken, want dat hebben we gewoon nodig. Ja. En dan moeten we ook nog de arbeidsproductiviteit door digitalisering, automatisering, zelfs het gerobotiseerd steken van asperges. En toen zei je er achteraan, dan blijven nog steeds honderdduizenden. Exact. Ja. En dan hebben we nog steeds mensen nodig om mensenwerk. En kijk, u gaf net die demografische ontwikkeling aan. En dat is er eentje om je goed voor de geest te houden. Natuurlijk worden we grijzer en hebben we minder jonge mensen. En komen we dus al op een verhouding die nu 1-4 is, geloof ik. 1 oudere op 4 of 3-4 werkende. Dat wordt 1-2. Maar dan moet je er ook nog bij nagaan dat al die oudere mensen hebben allemaal zorg nodig. Ja, ja. En we hebben nu al tekorten in de zorg. En straks moet misschien wel 1-2 Nederlanders op een of andere manier in de zorg werken. Dan houden we nog 1 Nederlander over om het allemaal voor ons te betalen. Want die zorg die komt niet voor niks, die is niet gratis. Dus dit kan niet. Dus je zult echt de ratio in het debat moeten hebben. En wij zeggen wel, we snappen dat er ook wel grip op migratie moet komen. Dus doe het dan bijvoorbeeld zoals in Canada, waarbij je een autoriteit hebt in het land die in gesprek met sectoren vaststelt wat is er jaar op jaar de behoefte van een branche aan medewerkers, vakkrachten die er nu op dit moment in Nederland niet zijn. En zorg er dan ook voor dat er een circulair migratiesysteem ontstaat. Dus dat mensen hier niet komen om voor altijd te blijven, maar dat je ook mensen tijdelijk voor 5 of voor 10 jaar naar Nederland kan halen. Dus we hebben het eigenlijk hier over een Europees green card systeem. Dus als je in Amerika kan je gaan wonen en werken. Als je je baan daar kwijtraakt, heb je geloof ik 3 maanden om het land uit te gaan. Ja, en dat, wij zijn net wat socialer dan dat. Dus dat hoeft dan niet in 3 maanden. Maar je kunt wel bij het begin de afspraak maken dat er ook een einde aankomt. En of dat nou Europees moet. Je kunt in Nederland gewoon eens te beginnen met vast te stellen. En we hebben hier al heel veel feiten gehoord. Terwijl in het debat gaat het vaak alleen maar over de onderbuik. Laten we nou eens de feiten op tafel krijgen. Hoeveel mensen hebben we nodig in de techniek die we in Nederland voorlopig niet kunnen opleiden? De techniek zelf heeft gezegd, wij gaan 60.000 mensen, 60.000 nieuwe banen zijn er. Zij zeggen daarvan, 10.000 daarvan kunnen we uit Nederland niet halen. 25.000 gaan we omscholen. 25.000 mensen gaan we meer productief inzetten. Maar dan hebben we nog steeds een tekort van 10. En die 10 die moeten waarschijnlijk van elders komen. Dus dat is niet 60, maar 10. Mm-hmm. Die hebben daarover nagedacht. Daar ligt een plan. Nou, dan ga je volgens mij met elkaar het gesprek aan. Hoe zorgen we ervoor dat die 10 hier komen? Ja. Onder de voorwaarden dat ze misschien ook weer weggaan. Maar op dat punt, hè, het is, toch even die 100.000 hou ik vast. Ja. Als je naar die demografische cijfers kijkt, naar de vergrijzing, dan zie je dat in het Oostblok, dus Bulgarije, Hongarije en al die landen eromheen, is die piek nog veel hoger dan bij ons dat er vergrijzing gaat. Met andere woorden, er zijn daar dus nog meer vacatures zo direct en de druk op de arbeidsmarkt is nog hoger dan dat die hier al is. Dan kun je ervan uitgaan dat dus de salarissen iets gaan stijgen, gewoon vraag en aanbod. In die landen. Ja. In die landen, waardoor dus de motivatie van die mensen om hier dan al dan niet tijdelijk dan wel permanent te komen werken, zakt. Dan komt wel de vraag, waar haal je die mensen überhaupt vandaan? Nou, er zijn een aantal landen in de wereld waar ze die bevolkingspyramide die bij ons zeg maar van boven nu, hè, aan de bovenkant aan de hogere leeftijden steeds breder wordt en van onderen steeds smaller. Hè, dus een omgekeerde piramide. Er zijn ook landen waar die piramide aan de basis juist heel breed is en aan de top heel smal. Waar dus veel jonge mensen zijn die geen baan hebben, maar die op termijn misschien wel hun eigen economie kunnen gaan versterken door eerst in het buitenland te werken, wat geld naar hun eigen land te sturen, maar vervolgens hier ook opleiding te volgen, zich te ontwikkelen. En welke landen hebben we het dan over? Nou, een van de landen zou Marokko bijvoorbeeld kunnen zijn. Dat is zo'n land. Alleen dan moet je Ik wens je veel plezier met lobbyen bij Geert Wilders. Nee, maar het gaat er dus om dat je dat niet overlaat aan smokkelaars en aan mensen die hier naartoe komen, zeg maar op goed geluk. Maar als je veel proactiever gaat kijken, want daar lopen ook gewoon geschoolde mensen. En zo zijn er in de hele wereld een aantal van dat soort landen. Hè. Je ziet het in de zorg, zijn er een paar landen waar nu naar gekeken wordt. Of dat nou wat meer in Azië is of in Zuid-Afrika. Je moet er gewoon over nadenken en plannen maken. Ja, waar het Jacob van Hoff ook al in steun is het idee dat je dat ook gewoon per sector en branche en via die vereniging ook met elkaar moet gaan regisseren. En dat geldt ook voor het onderwijs. Dat we hebben beroepenveldencommissies en je kunt best zo'n commissie echt de taak geven om in Nederland in kaart te brengen op welk technisch gebied of op welk gezondheidsgebied hebben we hoeveel studenten nodig. En dan kan je regie opvoeren. Net alsof dat nog allemaal moet gebeuren dat in kaart moet worden gebracht. Die cijfers die zijn er allemaal lang al. Dat is lang in kaart gebracht. De handel, 79.000 vacatures, dienstverlening, 70.000, zorg, 64.000. Ja, maar wel onder aftrek van wat we net zeiden. Eerst zorgen dat de mensen die nog niet aan het werk zijn, aan het werk zijn. Dus ik denk dat er van al die getallen, laten we zeggen per sector, misschien 20% overblijft wat onvervulbaar is. Kom je nog steeds boven de 100.000, 200.000. Maar wel weten hoe het zit. Zeg, Koopmans? een Europees greencard-systeem is niet eens nodig. Dat kunnen we in Nederland zelf doen. Dat is dus een groot voordeel als het gaat over mensen van buiten de Europese Unie. Ik ben er een voorstander van dat dat gaat gebeuren. Tegelijkertijd, we moeten ook maar gewoon hier, ook zelfs aan deze tafel tegen elkaar zeggen, dat in de komende 20 jaar er grote maatschappelijke problemen zullen ontstaan door het gebrek aan arbeidskrachten. Ook als we zeg maar op een lijn zitten zoals wij hier aan tafel zitten. Namelijk dat er wel ruimte moet zijn voor arbeidsmigratie. Maar schets die situatie van die spanning eens dan. Wat gebeurt er? Dat betekent dat het is wat er nu al aan de hand is. Ik bedoel, er rijden op verschillende momenten treinen niet. Bussen rijden niet. Er staan veel te weinig mensen voor de klas. En zo kan ik nog talloze andere voorbeelden noemen. Waarbij er gewoon al maatschappelijke problemen aan de orde zijn. Gesloten operatiekamers omdat er te weinig verplegend personeel is. Ja, zeker. Het ziekenhuis in Venlo maakt minder omzet omdat ze te weinig, en wat noodzakelijk is om goede zorg op de goede manier te brengen, omdat ze gewoon te weinig mensen hebben. En zo kunnen we voor elke sector doorgaan. Dus ik ben ook heel erg voor en. Dus de maatregelen die bijvoorbeeld die de adviesraad voor migratie de vorige week ook noemde. En daar de consequenties ook van doordenken. Zij schreven bijvoorbeeld op, ja weet je wat, je kan het voorkomen als we allemaal tot aan ons 70ste gaan werken. Nou, ik natuurlijk alle verkiezingsprogramma's eens even nagecheckt, hè, van al die partijen die zeggen geen migratie meer. Nou, niemand heeft erin staan werken tot de 70. Ik denk dat als morgen welke politieke partij dan ook zegt, u moet tot de 70ste werken, dat die bij de komende verkiezingen 0 zetels heeft. Ik zie even dus, van die adviesraad, bij minder arbeidsmigratie moet de AOW-leeftijd naar 69 jaar. Oké, ja. Nou ja, goed, 69. Dat is een directe consequentie. Nou, dat is in afval bijna 2 jaar. Bijna goed. Maar dat was natuurlijk meteen al iets waarvan iedereen zei, maar dat is niet de bedoeling. Maar dat is wel de consequentie van als je nee zegt, een heel scherp nee zou zeggen tegen arbeidsmigratie. Dat moet je dus niet doen. Je moet op al die terreinen heel goed nadenken, specifiek nadenken, en ook zorgen dat de mogelijke nadelen die er zijn. Maar het feit dat niemand dat in zijn verkiezingsprogramma heeft staan, ik heb toch het gevoel dat je met een soort blinde vlek als politiek gewoon op een muur afdendert. Ja, dat is ook zo, maar dat is echt aan de orde. De energietransitie waar vele partijen hoog van opgeven. Ja, en iedereen is boos dat er te weinig kabels in de grond komen te liggen. Dat komt omdat er te weinig mensen zijn die met een kraantje of met een schop daar staan. Zo simpel is het allemaal. Maar laten we toch even naar de politieke realiteit, gewoon die van nu van vandaag kijken. Meneer Jacob Vonhoff, als jij nu gaat zeggen, laat ik even die 100.000 even aanhouden, nogmaals, nadat die andere 3 stappen genomen zijn. Ik kan je de Pavlov herinneren, wat schetsen voor je. En waar gaan die mensen wonen? Kunnen de Nederlandse mensen niet eens huisvesten. En dan wilt u 100.000 mensen hier naartoe halen die die huizen gaan bezetten. Kom maar op met die reactie, zou ik zeggen. Ja, ga maar bouwen. Bouwen. Kijk, bouwen. We dat roepen we ook al 10 jaar. Ja, maar kijk, het feit dat er al 10 jaar lang iets geroepen wordt, wil niet zeggen dat je het niet nu alsnog kunt oplossen. Maar het is een voorwaarde, en ik ben niet zo van het buitenlands, maar ik weet geen betere uitdrukking, een voorwaarde sine qua non. Je moet huizen bouwen. En als je huis wil bouwen, moet je dus iets met stikstof, dat moet je snel oplossen. En je moet ervoor zorgen dat we de procedures, vergunningprocedures in dit land verkorten. Want huizen is van mij echt de root cause, de reden waarom heel veel zaken in dit land op scherp gaan. Als jij geen huis kan krijgen omdat iemand anders hem wel krijgt, omdat de schaarste is, word je boos. Als jij geen huis kan krijgen met 2 kinderen op zolder die eigenlijk op zichzelf willen wonen, dan word je boos. Ja, ja. En als jij buitenlandse werknemers nodig hebt, maar je kan niet voor hun huisvesting zorgen, dan wordt iedereen boos. Dus volgens mij is een van de allerbelangrijkste voorwaarden voor welke uitdaging ook, maar ook als het gaat om gerichte arbeidsmigratie met goede oplossingen en goede huisvesting, dan moeten die huizen gebouwd worden. Ja. En je hoeft er nog niet eens de procedures voor te verkorten, wat op zich een goed idee is. Maar je moet gewoon wethouders en gedeputeerden echt oproepen om meer vergunningen te verlenen. Dat is de kern van wat je moet doen. Besluiten nemen. Iedereen weet dat er tekorten zijn. Maar ik hou me op allerlei projecten ook bezig met huisvesting van arbeidsmigranten, maar ook met andere projecten, woningbouwprojecten. De hoeveelheid tijd die gemeentehuizen momenteel nodig hebben om op de meest simpele vragen ja of nee te zeggen, die is ongelooflijk. En dat heeft dus niet eens iets met een procedure te maken, maar dat heeft te maken met het lef, de kracht, de durf om te zeggen, ja, er komt een wijk bij. Ja, er komt een huis te staan. Of er komt een concept te staan waar bijvoorbeeld 250 arbeidsmigranten op een hele verantwoorde manier worden huisgevest. Wat moet er gebeuren? Wat vindt u? Kijk, we hebben natuurlijk decennia lang we hebben het probleem niet in de volle omvang bediscussieerd. Dat is nu met een heftige verkiezing is dat ineens vol op de kaart gekomen. Wat ook heel lang niet gebeurd is, is dat er gewoon getallen worden genoemd. De 50.000 noem ik even, van Pieter Omtzigt. Dat was eigenlijk toch altijd een beetje, dat doen we niet. Hè? Want wat doe je dan met aanvrager 50.001? Wat doe je daar dan mee? Als je dat en nu is dat wel genoemd. Ik blijf even bij u. Hoe kijkt u daarnaar naar zo'n getal? Is dat goed dat ook de politiek daarmee een soort helderheid verschaft? Nou, het is heel goed dat de politiek is er om een goede helderheid te verschaffen en regels te maken. Maar het programma van Omtzigt zegt op dat punt, wij willen er netto niet meer dan 50.000 bij. Ja. En anders gaan we maatregelen nemen. Welke dat dan zijn, staat er niet precies bij. Dus dat maakt het wat ingewikkelder. Maar goed, daar hebben we nou een formatie voor. En in zo'n formatie is het heel goed om alle mitsen en maren en alle nadelen en voordelen is goed op een rij te zetten om te kijken van hoe kunnen we daar als samenleving, als Nederlandse samenleving, beter van worden zonder dat we naar de 69 moeten in de AOW. Het is nogmaals echt niet flauw bedoeld, maar kijk, als je de opperstel moet, dat is helemaal goed uitzoeken en op een rijtje zetten voor. Maar het ligt er allemaal al. Alles ligt al op tafel eigenlijk. Dus de vraag is even, wie durft er nu het op te pakken? En zeker als je kijkt naar de huidige politieke windrichting. Nou ja, wat wij hier allemaal al zeggen, een green card systeem is prima. Ja. Ga dat maar invoeren voor Nederland. Prima. Niks op tegen, gewoon kwalitatief goed onderzoek doen naar waar is het nodig. En dat daaruit zou komen dat er een heleboel mensen nodig zijn, ja, dan kan het zijn dat het iemand niet bevalt, die uitkomst. Maar gewoon naar de samenleving kijken en wat er aan het gebeuren is in het bedrijfsleven en in alle andere sectoren, ja, daar is dat gewoon nodig. En bouwen, bouwen, bouwen. Want dan hebben mensen niet het gevoel van ze pakken onze woning in. 10 jaar geleden, toen ik dat rapport met die andere commissieleden schreef, toen was vooral het verhaal, ze pikken onze banen in. We zijn 10 jaar verder. Nou, dat is niemand meer aan het beweren. Dat was destijds, trouwens al bleek uit onderzoek dat dat niet waar was. Maar nu weten we gewoon allemaal, heel Nederland weet het, ze hebben we nodig om met elkaar in Nederland nog een redelijke welvaart en het systeem een beetje in de benen te houden. Ik zit toch nog even, ik vroeg Jacob Hof even door, van wat zijn dan landen waar je deze mensen dan tijdelijk zou kunnen recruteren, zeg ik maar even. Toen gaf je het voorbeeld even als Marokko. Zijn er nog eigenlijk andere landen waar je naar kan kijken? Even vanuitgaan. Dus voor de zorg zie je bijvoorbeeld Azië, Filipijnen. Ja. Hebben ook zo'n, India. Als het gaat om hoogwaardig technologisch, vaak heel hoog opgeleid. Veel jong, veel mensen die daar door de kastensystemen helemaal niet kansrijk zijn, maar hier wel. En je noemde net zelf al ASML, die er natuurlijk enorm voordeel van heeft. Exact. Van die migratiestromen. Er zijn op de wereld gewoon dus in Zuid-Amerika is het net zo pet als bij ons. Je ziet in delen van Noord-Amerika, idem, Europa. Maar er zijn ook delen in Azië en stukken van Afrika waar gewoon overschotten zijn. En dat klinkt zo plat als het is. Maar als je daar veel gerichter naar gaat kijken en mensen hier naartoe haalt die hier wat komen bijdragen in de plaats van nutteloos in een procedure zitten in de wetenschap dat ze toch terug moeten en vervolgens ook nog eens een keer zich vervelen en dan allerlei ongein gaan uithalen. Dat zijn niet de mensen die ik bedoel. Ik bedoel de goede bouwvakker, de houtbewerker, de techneut, de verzorger. Weet je, dat kun je heel gericht, maar dan moet je gewoon weten wie willen we halen, onder welke voorwaarden en onder welke voorwaarden gaan ze weer terug. Pak die groep statushouders erbij. Dat zijn mensen die mogen blijven. Dat is al besloten door de overheid. Die voldoen aan de regels. Nou, dan zijn er 100.000 die amper een woning krijgen en al helemaal geen baan. Nee. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Daar zou je dus als samenleving vol voor moeten gaan dat je die mensen ruimte geeft. Ter afronding, heren. Het is bekend dat ik nu het radiostilte is bij de formerende partijen. Niet iedereen heeft het nummer van Geert Wilders. Maar wat we wel weten is dat de formerende partijen geen uitzending van Haagse Lobby overslaan. Dus als u nog een boodschap heeft voor de formerende partij, is dit het moment. Meneer Postma, ik begin bij u. Als het aan u ligt, staat er in het regeerakkoord. Ja, dat we via maatwerk naar gebalanceerde internationalisering van ons onderwijs gaan. Nou, het zou een mooie volzin zijn als hij ergens zijn neerslag krijgt. Meneer Koopmans, laatste advies. Ja, gewoon alles echt goed doordenken en niet in een beeld blijven hangen. Ja. Maar waarvan we ook tegelijk een beetje moeten concluderen, wat we hier besproken hebben, ik weet niet of dat nou ook helemaal zijn beslag gaat krijgen. Nou, weet u, wat uw inschatting is belangrijk. Verkiezingen winnen is 1 en daarna realistisch beleid voeren is 2. Om te voorkomen dat we over 4 jaar veel mensen hebben die zeggen, ja, we zijn teleurgesteld in degene die aan de knoppen zitten. Jacob von Hof? Nou ja, we hebben een aantal grote transities voor de boeg. We zitten er voor een groot deel middenin. En als daar straks de vergrijzing en dus lees het zorginfarct nog bij komt. Wees nou verstandig en investeer, dat zou een ondernemer doen. nu in Nederland. Denk goed na over wat we nodig hebben. En doe het niet af met one-liners en hele platte tegenstellingen. En u heeft nog een ander advies aan de formele partijen geven. Vooral aan de VVD. Bel mij niet als het om het ministerschap gaat. Het is een soort running gig is dit. Dat komt doordat u zelf het kattenluikje openlaat. Ja, zet dit dan een uitroepteken achter. Nee, houd ermee op. Nee. Ik ben niet in beeld, Martijn. Ja, zie, dit is er weer een. Hij is niet beschikbaar. Ik dank jullie in ieder geval alle drie. Het is een onderwerp waarvan we één ding zeker weten. Er zal nog heel veel over gesproken worden, in welke mate en vorm dan ook. Ik dank Jacco Vonhoff, voorman van MKB Nederland. Ik dank André Postema, hij is de grote baas van de Limburgse Hogeschool Zuid. En ik dank ook Ger Koopmans, hij is CDA-prominent. En schreef dus als Kamerlid destijds het rapport Lessen uit arbeidsmigratie. U dank voor het luisteren. Voor het nieuws zit klaar Annette Schut. U dank voor het luisteren. En zo meteen hier langs Lijn Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Tot volgende week. Haagse Lobby.